करता तेरे बिना दिल नहीं लगता हो तेरे बिना तेरे ओ माहिया ये दिल में तू जागो फिर आके ख्वाबों में चुन लो सारे अरमान।